uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest niedziela, 10 maja, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia informuje o 170 nowych przypadkach koronawirusa. Od wczoraj wyzdrowiało kolejnych 261 zakażonych osób. Włoski premier zapowiada, że mieszkańcy słonecznej Italii będą mogli pojechać na wakacje. Do spały wrócili sportowcy, są lekkoatleci czy pływacy. Mam nadzieję, że wkrótce uda się otworzyć baseny w całym kraju. Powiem, że wiele osób tęskni za chlorem. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich godzin o 170 nowych przypadków. 6 osób zmarło. Do tej pory w Polsce wystąpiło 15 821 zakażeń. Liczba pacjentów, którzy pokonali COVID-19, wzrosła do niemal 6 tysięcy, informuje resort zdrowia. Najnowsze dane zna Dawid Grygorcewicz. Powiedz, Dawidzie, w jakich regionach odnotowano najwięcej nowych przypadków? Najwięcej zakażeń koronawirusem spośród 170 nowych przypadków odnotowano na Dolnym Śląsku, bo aż 76, natomiast niewiele mniej na Śląsku, dokładnie 63. Te dwa regiony to ponad 80% nowych przypadków wykrytych w ostatnich godzinach. Natomiast w sąsiadującym z nimi województwie opolskim zdiagnozowano koronawirusa u 10 nowych osób. W pozostałych częściach Polski przyrosty chorych są jednocyfrowe. Z 6 zmarłych osób na koronawirusa wszystkie miały choroby współistniejące, a najmłodsza z nich to 58-letnia kobieta ze Starachowic. Resort zdrowia przekazał też, że ponad 100 700 osób w Polsce jest objętych kwarantanną, a z pozytywnych informacji warto przypomnieć, że już 5698 osób wyzdrowiało i pokonało koronawirusa. To ponad 1/3 wszystkich wykrytych do tej pory przypadków w Polsce. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Szpital Śląski w Cieszynie ma nowy sprzęt diagnostyczny. Pomoże już na wczesnym etapie rozpoznać zakażenie COVID-19. Dzięki tomografowi komputerowemu i aparatowi rentgenowskiemu na zdjęciach będzie można rozpoznać charakterystyczne zmiany w płucach, nawet u zakażonych pacjentów, którzy mają niezbyt nasilone objawy. Cieszyńska placówka przyjmuje pacjentów z koronawirusem na oddział obserwacyjno-zakaźny. Włosi mimo pandemii będą mogli w tym roku pojechać na wakacje, tak zapowiada premier Włoch. W wywiadzie dla Corriere della Sera Giuseppe Conte zdradził, że obawia się, czy unijna pomoc dla dotkniętego koronawirusem kraju będzie skuteczna. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Premier Conte powiedział, że niebawem, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, wydane zostaną przepisy bezpieczeństwa dotyczące przemysłu turystycznego. Dodał, że Włosi na pewno będą mogli pojechać nad morze, w góry albo zwiedzać miasta. Stwierdził, że pomoc ze strony Unii Europejskiej dla Włoch, szczególnie dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii, będzie niewystarczająca, jeśli szybko nie zostanie stworzony i uruchomiony potężny fundusz odbudowy ze środków budżetowych Unii. Zaznaczył, że 3 pozostałe mechanizmy pomocy proponowane przez Komisję Europejską to zdecydowanie za mało. Premier Conte podkreślił, że do tego czasu wspólnota powinna wspierać potrzebujące kraje specjalnym funduszem pomostowym. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Centralny Ośrodek Sportu w Spale znów wypełnił się sportowcami. Zgrupowania rozpoczęli m.in. lekkoatleci, pięcioboiści i pływacy. O pierwszym treningu mówi brązowy medalista Mistrzostw Świata w pływaniu Jan Świtkowski. Od jakichś 2 tygodni już bardzo brakowało mi basenu, a jak chodziłem na jakieś spacery, to ręce już same wykonywały ruchy do delfina. Nie mogłem się doczekać, kiedy będę mógł znowu wskoczyć do wody. No i w końcu się udało i muszę przyznać, że cały trening uśmiechałem się od ucha do ucha. Musimy trenować w bardzo małych grupach i ograniczać kontakty poza basenem do tych właśnie osób, ale i tak to jest bardzo przyjemne. W piątek sportowcy przeszli testy na obecność koronawirusa. Wczoraj okazało się, że wszyscy są zdrowi i mogą zacząć treningi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie niemal w całym kraju. Temperatury powyżej 20 stopni. Najchłodniej nad morzem, a najcieplej na zachodzie.

gdzieś. Wtedy dziwisz się, że tak kocham i przytomnie, jakby zaraz świat miał się skończyć. Kiedy pytasz mnie, czemu rzucam się jak ogień, wprost ramiona twe, myślę sobie, nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłaci. I nasze ręce, i myśl koląca jak cień. A jeśli tak naprawdę się, wtedy dziwisz się, że tak kocham nieprzytomnie, jakby zaraz świat miał się skończyć. Kiedy pytasz mnie, czemu rzucam się jak ogień, wprost ramiona te, myślę sobie, nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba. To była Anna Janter do Państwa propozycji. Wrócimy już za chwilę, a w tej chwili przy naszym telefonie szef kuchni Mirosław Uściński. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry, witam. Ciebie też nie obudziliśmy jeszcze. Niemożliwe. No dobrze, dostałeś trudne zadanie, bo prosiłem cię, żebyś powiedział, co można zrobić, kiedy w naszym domu w spiżarni została mąka, a woda w kranie. No i pewnie jakieś tam drobne rzeczy jeszcze gdzieś tam się pamiętają, ale nie ma tego zbyt wiele. Ja opowiadałem tobie o moim przypadku gotowania właśnie czegoś z wodą i z mąką. Jak miałem, nie wiem, ze 12 lat chyba robiłem taki dość fajny francuski przysmak, deser, który polega na tym, że się zaparzało mąkę wodą wrzącą. No i potem smażyło się to na głębokim tłuszczu. Tylko, że po kilku razach moja mama powiedziała, że koniec z tym, no bo to potrafiło strzelać i ciasto lądowało na suficie i potem było trzeba remontować kuchnię. Ale to było pyszne. Takie doświadczenia. Posypywało to się cukrem pudrem, było bardzo dobre. No właśnie, takie pączki, nie wiadomo co to, czy racuchy, czy nie wiadomo co, no ale niech to będzie. Jak ptyśki prawie, tak? No tak, prawie. Blisko ptyśków. Mm-hmm. No dałeś mi zadanie, nawet zadałem sobie większy trud, nie wrzuciłem tam mięsa. No mięsa nie mamy. No właśnie, nie mam mięsa. Przetrzepaliśmy spiżarkę. 2 miesiące temu rzuciliśmy się do sklepu, nakupowaliśmy mąki, jakiej by nie było. No bo tak było faktycznie. No właśnie o tym myślałem. Mąka została. Drodzy, jak ktoś był mądry, to zakupił razem, jak nie, to miałeś mnie. No faktycznie. No zrobiłem dzisiejszą, robię to aktualnie naprawdę, więc pewnie wrzucę to na fejsa za jakieś 1,5 godziny, kiedy już się upieczę, więc to nie jest żadna fikcja, to jest fakt, który powstanie. A w związku z tym, że moja córka jest na działce i muszę jej coś glonojackiego zrobić, czyli bez mięsa, no to tak sobie pomyślałem, będzie Wilk City i Manchester City. Mąka. Pszenna i żytnia po połowie. Mhm. To jest, zwykle nie praktykujemy innych mąk niż pszenne, tortowe i tak dalej. Tymczasem warto próbować z różnymi mąkami, grubszych przemiałów również, ponieważ te pszenna typowa, tortowa zawsze podniesie je, tak? Jeżeli użyjemy drożdży, jaj, to ta struktura się zbuduje, a ciasto będzie ciekawsze. No i tak sobie właśnie zrobiłem. Połączyłem pół mąki pszennej, pół żytniej, czyli powiedzmy po około 15 deka, 20 deka, ponieważ robię tylko jeden taki mini, jak makowiec prawie, to będzie ciasto. Drożdże. Drożdże nie miałem, szczerze mówiąc, świeżych, więc robię naprawdę z drożdży tych suszonych. Najpierw je lekko wrzuciłem do, włożyłem, wsypałem do mleka, ciepłego mleka z odrobiną cukru, żeby dostały pożywki, żeby zaczęły sobie żyć. No i rosnąć. Do robota z chapykiem, z hakiem. Można to oczywiście zrobić w misce ręcznie. Dodałem tą mąkę do misy, dodałem drożdże. Następnie trochę ciepłej wody. Nie bardzo gorącej, żeby tych drożdży nie ubić, ale ciepłej wody. No i łączymy te składniki ze sobą. No w związku z tym, że ja, to jeszcze zesty z limonki. Jeżeli nie macie limonki, to cytryna. Paradoks, dziś limonka jest w podobnej cenie jak cytryna, więc postanowiłem powalczyć z limonką. I w tym cieście będzie właśnie limonka i czarnuszka. Nie soliłem tego ciasta, dlatego że farsz w środku będzie niezwykły, będzie pachniał bardzo Indiami. No i takie ciasto połączone razem, dodaję do niego, pamiętacie jedną rzecz, gdy dodacie wodę, płyny do mąki, dopiero wtedy dodawajcie jajka. Odwrotnie nie, ponieważ dużo trudniej łączy się ciasto. To co słychać w tle, no to sąsiedzi. Mhm. Nie przeszkadzają bardzo, mam nadzieję. No nie, spokojnie. No i ciasto jest już połączone, odstawiamy je, nakrywamy je folią lub ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce. Ono musi sobie porosnąć około pół godziny, 20 parę minut, naprawdę ciut przyrosnąć. To jest tak zwane trzyfazowe ciasto. W międzyczasie robię farsz. Farsz to moja ulubiona, czerwona cebula, imbir świeży, czosnek, to wszystko razem smażę na oleju dobrym lub na maśle klarowanym. Do tego żółte curry lub składniki, jakie są w żółtym curry. Szczerze mówiąc, polecam te składniki mieć zawsze osobno dla siebie kupione i robić takie curry samemu. Wtedy możecie sami zdecydować, czy chcecie więcej kminu, czy więcej kolendry. Ten smak jest dużo bardziej bogaty. No i kurkumy oczywiście. No kurkuma, jeżeli żółte, no to pewnie. Ale to wychodzi dużo ciekawiej. Dodałem te wszystkie składniki, przesmażyłem. Następnie, do tego również w kostkę czerwona papryka, odrobina czerwonej papryki i na koniec pasta, taka w tubce, ona bywa w sklepach, lubię ją mieć jako wsparcie. Kiedy to już jest naprawdę przeduszone, dodaję troszkę tej papryki słodkiej, ale w tubie, jak pasta do zębów wygląda, ale świetnie działa. Taki dżem jest jak, wyobraźcie sobie, ciasto drożdżowe, które jest trochę inaczej zrobione i ono sobie powolutku rośnie. I masa, która udaje mak. Więc trzeba w głowach sobie przestawić, że nagle rany robimy makowiec, ale nie na słodko. No i tak będzie. Ciasto, kiedy już jest przyrośnięte, wykładamy na pergamin, tudzież na deskę. Możemy spokojnie to robić już na pergaminie. Rozciągamy łapkami, bo nie trzeba do tego żadnego wałka i tłustych drożdży. Rozciągamy taką wielkość makowca, jaką jesteśmy w stanie zrobić, czyli taki spory placek w formie prostokątu, kwadratu. Masę chłodną, już taką schłodzoną, wykładamy na prawie całą powierzchnię. Następnie rolujemy. Cała zabawa, jak przy makowcu, polega na tym, żeby mieć jak najwięcej zwojów i jak najcieńsze ciasto. Więc musicie sobie wycyrklować tą proporcję. Wtedy wychodzi coś niezwykłego. Rolujemy. Następnie pergamin. Ciężko mi to teraz powiedzieć, ale musimy zrobić zakładkę w pergaminie, w której zawiniemy ciasto, tak żeby, gdy to ciasto będzie już złożone w rolce z pergaminu, pergamin musi mieć zakładkę, taką około 1,5 cm. Ona po rozłożeniu będzie miała 3 do 4 cm. Wtedy to ciasto ma szansę przyrosnąć równiutko i być takie jak ze sklepu. W cudzysłowie oczywiście. No i piec magiczne 180 stopni i około 40 minut. 30-40 minut. Proste jak brud. No, prosto się mówi. Gorzej już jak mam to wykonać, ale spróbujemy. Ale ja to naprawdę zrobię. To jest w trakcie. Farsz jest zrobiony, ciasto się robi, więc, no Jezus Maria, no za chwilę będziemy to mieli na Facebooku, no. No dobrze, dobrze, dobrze. To dziękuję ci bardzo za porady. Jak zwykle miło rano posłuchać sobie o smacznych rzeczach, które możemy wykonać sami w domu. Właściwie, jak sami państwo słyszeli, wiele składników do tego nie było potrzebne. Nie. Dziękuję bardzo. To nie musi być kary przecież. Aha, no to nie musi być każda inna przyprawa, prawda? Tak. Szef kuchni Jarosław Uściński. Dziękuję bardzo. Dobrej niedzieli. Bardzo bym prosiła o piosenkę zespołu KSU Moje Bieszczady z pozdrowieniami dla pani Joanny z Destwiny.

słyszysz mnie i nic nie mówisz, a każdy dobrze wie, że nie śpisz, gdy zapada zmrok i nie wiesz, kiedy zrobić krok. Powiedz, jak to jest, że nie słyszysz mnie i nic nie mówisz, a każdy dobrze wie, że nie śpisz, gdy zapada zmrok i nie wiesz, kiedy zrobić krok. Powiedz, jak to jest. Dzień dobry, zespół Kwiat Jabłoni. No i czas na Wielką Majówkę. Na liście z propozycjami do polskiego topu wszechczasów zabrakło najpiękniejszego moim zdaniem utworu z repertuaru zespołu Manam, a mianowicie Ta noc do innych jest niepodobna. W związku z tym, że nie miałem możliwości zagłosowania na ten utwór, bardzo bym prosił, żeby się teraz pojawił na antenie.

An Solar Vol 1 Annex, także Vot Separat Messengera w sprawie F Mały Apokryf Ravincera. To było wszystko. Ani jednego słowa więcej. Pismo nosiło ślady pośpiechu. Czy to była jakaś ważna wiadomość? Kiedy to napisał? Pomyślałem, że muszę jak najszybciej pójść do biblioteki. Ów aneks do pierwszego solarystycznego rocznika znałem, to znaczy wiedziałem o jego istnieniu, ale nie miałem go nigdy w ręce. Przedstawiał bowiem czysto historyczną wartość. Natomiast o jakimś Ravincerze ani o jego małym apokryfie nigdy nawet nie słyszałem. Co robić? Raz jeszcze od drzwi objąłem oczami cały pokój. Teraz dopiero zauważyłem przytwierdzone pionowo do ściany składane łóżko, bo zasłaniała je rozwinięta mapa Solaris. Za mapą coś wisiało. Był to kieszonkowy magnetofon w futerale. Wyjąłem aparat, futerał powiesiłem na dawnym miejscu, a magnetofon wsunąłem do kieszeni. Spojrzałem na licznik. Prawie cała szpula była nagrana. Stałem przez sekundę u drzwi z zamkniętymi oczami, wsłuchując się z wysiłkiem w ciszę panującą na zewnątrz. Nic. Otworzyłem drzwi, korytarz wydał mi się czarną czeluścią. Zdjąłem dopiero teraz ciemne szkła i zobaczyłem słabe światła sufitowe. Zbliżałem się do okrągłej komory, zobaczyłem wielką, niewyraźną, prawie zlewającą się z półmrokiem postać. Zatrzymałem się jak wryty. Z głębi owego odgałęzienia szła niespiesznym, kaczkowatym chodem ogromna murzynka. Zobaczyłem błysk jej białek i prawie równocześnie usłyszałem miękkie, bose plaśnięcia jej stóp. Nie nosiła nic oprócz błyszczącej żółtawo, jakby ze słomy uplecionej spódniczki. Minęła mnie, nie spojrzawszy nawet w moją stronę, w odległości metra, i poszła, kołysząc słoniowatymi kłębami, podobna do owych steatopygicznych rzeźb z epoki kamienia łupanego, jakie widuje się czasem w muzeach antropologicznych, i zniknęła w drzwiach kabiny Gibariana. Co to było? Tak nagle, jakby mnie ktoś uderzył, przypomniałem sobie ostrzeżenie Snauta. Co to miało znaczyć? Kim była ta poczwarna Afrodyta? Skąd się wzięła? Zrobiłem jeden, tylko jeden krok w stronę kabiny Gibariana i znieruchomiałem. Wiedziałem aż nadto dobrze, że nie wejdę tam. Coś się nie zgadzało. Coś było nie tak. Nie wiem, jak długo stałem oparty o chłodny metal ściany. Stację wypełniała cisza, a jedynym słyszalnym dźwiękiem był odległy, monotonny odgłos klimatyzacyjnych sprężarek. Otwartą ręką uderzyłem się lekko w twarz i powoli poszedłem do radiostacji. Gdy nacisnąłem klamkę, usłyszałem ostry głos. Kto tam? To ja, Kelvin. Stałem ogłupiały u drzwi, wpatrując się w jego żujące miarowo szczęki. I naraz poczułem, jaki jestem głodny. Podszedłem do półek, wybrałem ze stosu talerzy najmniej zakurzony i usiadłem naprzeciw niego. Jakiś czas jedliśmy w milczeniu, potem Snaut wstał, wyjął ze ściennej szafki termos i nalał nam po szklance gorącego bulionu. Stawiając termos na podłodze, na stoliku nie było już miejsca. Spytał: Widziałeś Sartoriusa? Nie. Gdzie on jest? Na górze. Na górze było laboratorium. W radiostacji panowała noc. Okno było zamknięte szczelnie z zewnątrz. Pod sufitem płonęły cztery okrągłe świetlówki. Ich odbicia drgały w plastikowej pokrywie nadajnika. Jest ci coś? Spytał. Nie, a co ma mi być? Spociłeś się. Otarłem ręką czoło. Rzeczywiście ociekałem potem. Patrzał na mnie badawczo. Czy miałem mu powiedzieć? Wolałem, żeby sam okazał mi więcej zaufania. Kto grał tu przeciw komu i w jaki niepojęty sposób. Gorąco jest, powiedziałem. Przypuszczałem, że klimatyzacja lepiej u was działa. Za jakąś godzinę wyrówna się. Jesteś pewny, że to tylko z gorąca? Podniósł na mnie oczy. Co masz zamiar robić? Spytał wreszcie. Zastosuję się do was, odparłem flegmatycznie. Macie przecież jakiś plan badań. Jakiś nowy bodziec, podobno rentgen czy coś takiego, nie? Rentgen? A gdzie o tym słyszałeś? Nie pamiętam już, ktoś mi mówił. Może na Prometeuszu. A co? Robicie to już? Nie znam szczegółów. To był pomysł Gibariana. Zaczął to z Sarturiusem, ale jak możesz o tym wiedzieć? Wzruszyłem ramionami. Nie znasz szczegółów? Powinieneś przy tym być, przecież to wchodzi w twój zakres. Nie dokończyłem. Milczał. Byłeś u Gibariana? Powiedział nagle. To nie było pytanie. Podniosłem brwi i patrzałem mu spokojnie w twarz. Byłeś w jego pokoju? Powtórzył. Zrobiłem mały ruch głową, jak gdybym mówił, powiedzmy, dajmy na to. A kto tam był? Wiedział o niej. Nikt, a któż by tam mógł być? To dlaczego mnie nie wpuściłeś? Uśmiechnąłem się. Bo się przestraszyłem. Po twoim ostrzeżeniu, kiedy klamka się ruszyła, przytrzymałem ją odruchowo. Dlaczego nie powiedziałeś, że to ty? Byłbym cię wpuścił. Myślałem, że to Sartorius. Powiedział niepewnie. Więc co z tego? Co sądzisz o tym, co się tam stało? Odparował pytanie pytaniem. Zawahałem się. Musisz wiedzieć lepiej ode mnie. Gdzie on jest? W chłodni. Odpowiedział natychmiast. Gdzie go znalazłeś? W szafie. W szafie? Nie żył już? Serce biło jeszcze, ale nie oddychał. To była agonia. Próbowałeś go ratować? Nie. Dlaczego? Zawahał się. Nie zdążyłem. Stał w szafie? Między tymi kombinezonami? Tak. Podszedł do małego biurka w kącie i przyniósł leżący na nim arkusz. Położył go przede mną. Spisałem taki prowizoryczny protokół. To nawet dobrze, że obejrzałeś sobie pokój. Przyczyna zgonu, zastrzyk śmiertelnej dawki pernostalu. Tu masz to napisane. Przebiegłem oczami krótki tekst. Samobójstwo, powtórzyłem cicho. A przyczyna? Roztrój, depresja. Czy jak to nazwać? Znasz się na tym lepiej ode mnie. Znam się tylko na tym, co sam widzę. Co chcesz przez to powiedzieć? Spytał spokojnie. Wstrzyknął sobie pernostal i schował się do szafy, tak? Jeżeli tak było, to nie depresja, nie żaden roztrój, ale ostra psychoza, paranoja. Pewno mu się zdawało, że coś widzi. Mówiłem coraz wolniej, patrząc mu w oczy. Arkadiusz Jakubik oraz Eliza Rycembel i Piotr Machalica czytają fragmenty powieści z 1961 roku. Stanisław Lem. Solaris. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przywołujemy także kompozycje teatralne Jana Suświły. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Cytaty pochodzą m.in. z cyklu Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym z 1975 roku. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Przypominamy, utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce.